أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 161 سے لے کر آیت نمبر 166 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے دو واقعات کو جو بڑے ہی نصیحت والے اور عبرت انگیز واقعات ذکر فرمایا. قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے واقعات کو مختلف مقامات پر ذکر فرمایا گیا اور ان واقعات کے ذکر کرنے کے بہت سارے مقاصد تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا. سب سے پہلے آپ کا واسطہ جس قوم سے پڑا وہ مشرکین مکہ تھے جو مکہ میں آباد تھے. پھر جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں مشرکین کے علاوہ اہل کتاب یہودیوں کی بہت بڑی تعداد اور ان کے تین مشہور قبیلے آباد تھے. ایک قبیلہ بنو قریظہ، دوسرا بنی نذیر، تیسرا بنی قینقاع. بنو نذیر یہ مالی اعتبار سے یہ سود کے چکروں میں بہت، انہوں نے پورے مدینہ کے لوگوں کو سودی قرضے دے کر ان کو جکڑا ہوا تھا. اور بنو قریظہ کے اپنے بڑے باغات تھے، چھوٹے چھوٹے گوٹ تھے اور چھوٹے چھوٹے قلعے تھے. بنو قریظہ کے قلعوں کے آثار آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود. کعب بن اشرف یہودی ان کا سردار. تیسرا بنو قینقاع، یہ ان تینوں قبیلوں میں بدماش قسم کا قبیلہ جس کا کام ہر وقت لڑنا جھگڑنا اور وہاں کے لوگوں کو ستانا اور غریبوں پر ظلم کرنا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ لوگ اپنے آپ کو آسمانی کتاب کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جی ہم پر بھی اللہ نے تورات نازل کی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی، تم مسلمان ہو جاؤ، تم کتاب کا دعویٰ کرنے والے ہو، تمہاری کتاب میں ہی قرآن مجید کے بارے میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں موجود ہیں، انہی کتاب کی تعلیمات یہ ہے کہ اس کتاب پر اللہ کے قرآن پر ایمان لے آؤ. چنانچہ ان کو دعوت دی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تبلیغ فرمائی. تو قرآن کریم نے بنی اسرائیل پرانی انہی کے آبا و اجداد کے واقعات کو اس لیے بار بار ذکر فرمایا تاکہ یہ لوگ جو موجودہ زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب ہے اس سے نصیحت حاصل. ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی ان میں دو واقعات ذکر فرمائے. پہلا واقعہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اور دوسرا واقعہ ذکر فرمایا گیا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھی ان کا واقعہ. اور ان دونوں واقعات سے ہمیں بڑی نصیحتیں، صرف اہل کتاب نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے تو ہمارے لیے بھی اس میں بڑی نصیحت کا سامان اور اس میں تعلیم موجود. پہلا واقعہ قرآن مجید نے یہ ذکر فرمایا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سے پار ہو گئے اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق فرما دی، تو یہ میدان میں آ گئے. وہاں آ کر انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، بچھڑے کی عبادت، اور بڑی ایسی نازیبا ان سے حرکتیں ہوئیں کہ جگہ جگہ ان کو اللہ نے اپنے عذاب کی گرفت میں پکڑا. پھر ان کے لیے وہاں کھانے پینے کا من و سلوا کا انتظام کیا. وہ میدان تقریباً 90 سے لے کر 100 کلومیٹر کا میدان تھا، لیکن 40 سال تک اس کے اندر گھومتے رہے، ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہ. ساری رات سفر کرتے تھے، صبح دیکھتے تو وہیں کھڑے. اللہ نے اس میدان کو ان کے لیے جیل بنا دی، کوئی کنارہ ہی نہیں ملتا تھا. اس لیے وادی تیہ کو تیہ اسی لیے کہا جاتا ہے، تیہ کا معنی سرگرداں اور پریشان. بس وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس میدان سے نہ نکل سکے. وہ ان کے لیے باوجود کھلے میدان کے جیل تھی، وہ نکل ہی نہ سکے. اللہ نے اس کے اندر ان کو پابند کیا. بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کی کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، اور پھر ہم یہ گوشت کھا کھا کر یہ ایک ہی قسم کے کھانے تنگ آ گئے. ہمیں دال چاہیے، ہمیں کھیرے چاہیے، ہمیں ککڑیاں، وہ اس مختلف قسم کی ان کی فرمائشیں سورہ بقرہ میں بھی ذکر کی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم شہر کی تمنا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اجازت دی جاتی ہے، تم اس بستی اب اس میدان سے نکل جاؤ گے اور شہر میں داخل ہو جاؤ. لیکن شہر میں داخل ہونے کے دو آداب ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ جب تم شہر میں داخل ہوں تو اپنے فزیکلی طور پر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو، یعنی اپنی گردنیں جھکائی ہوئی ہوں، اور جھکتے ہوئے شہر میں داخل ہونا. اللہ تعالیٰ کو اکڑ اور تکبر اور غرور پسند نہیں، پہلی پابندی یہ لگائی. دوسرا، تم جب شہر میں داخل ہوں تو استغفار پڑھنا کثرت سے، اور کہنا حتتن حتتن حتتن. یہ لفظ عبرانی زبان کا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا شہروں میں، بستی میں، کسی جگہ جائیں استغفر اللہ پڑھنا، اس کا حکم ہے کہ جو گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرما. تو تم اس بستی اور شہر میں داخلے کے وقت ظاہری طور پر انکساری اور عاجزی کا اظہار کرو گے. دوسری پابندی یہ حتتن کہو گے، جس کا معنی یہ ہے اے اللہ میرے گناہ مٹا دے، ختم کر دے. یہ دو کلمات. چنانچہ جب ان کو اجازت ملی، ان قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان دونوں اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، عاجزی اور انکساری کی بجائے جھکنے کی بجائے اکڑ کر داخل ہوئے، اور حتتن کی بجائے یہ جو استغفار کا کلمہ تھا اس کو انہوں نے مسخرہ پن بنا کر اس کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے حنتتن حنتتن کہنا شروع. حتتن کا معنی ہے اے اللہ معاف کر دے، مٹا دے. حت کا معنی ہوتا ہے کھرچ دینا، ہمارے گناہ کھرچ کے ختم کر دے. اور اسی سے ملتا جلتا لفظ حنتتن، اس کا معنی گندم، اناج یعنی روٹی، اس قسم کی آوازیں لگانا. تو جو قوم کے منچلے تھے اور قوم کے لوگوں نے اللہ کی طرف سے تعلیم کردہ اس کلمے کو مذاق بنا لیا. ایک بات، انہوں نے عاجزی کا اظہار نہیں کیا. نمبر دو، انہوں نے اس بجائے استغفار کے کلمے کے انہوں نے اللہ کے مقرر کردہ اس کلمے کو مذاق اور مسخرے میں انہوں نے اس کے ساتھ مذاق اڑایا، اور دوسرے کلمات بے ادبی کے کہنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی سخت گرفت اور عذاب میں اس قوم کو پکڑ لیا. دیکھو اللہ جب کسی قوم پر انعام فرماتے ہیں ان کو 40 سال سے جس قید و بند میں تھے نجات عطا فرمائی, تنگی میں تھے اللہ نے شہر عطا فرما دیا, وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے, اللہ کا شکر کرتے, لیکن بجائے اللہ کا شکر کرنے کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی, اور بجائے استغفار کے کلمے کے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کلمے کو انہوں نے مذاق بنا, اللہ نے ان کی بے باکی اور بے ادبی کی وجہ سے عذاب میں پکڑا اور سخت قسم کا عذاب ان پر نازل. قرآن کریم نے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا. میں پہلے اس واقعے کے اس حصے کا ترجمہ کروں گا, اور پھر جب میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا میرا ذہن جس طرف بار بار جا رہا تھا, میں چاہتا ہوں جو مجھے سبق حاصل ہو رہا ہم آپس میں اس کا تذکرہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو ہمارے دل میں پیدا فرما دے. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ, اور یاد کرو, وَإِذْ کا معنی یاد کرو اس وقت کو, قِيلَ لَهُمْ جب کہا گیا ان سے, اسکنوا ھذہ القریۃ, اب اجازت ہے تم سکونت اختیار کرو اس شہر میں, آ جاؤ ہم تمہیں شہر دیتے ہیں, میدان صحرا چھوڑو اب تمہیں آبادی دیتے ہیں, وکلوا اور تم کھاؤ, من حیث شئتم جہاں سے مرضی, اب ہم تمہیں ہر قسم کی نعمتیں دیں گے, فراغت کے ساتھ کھاؤ پیو, تمہیں صحرا سے نکالا شہر دے دیا, وہاں باغات ہیں, ہر قسم کے کھانے پینے کی وہاں تجارت کی چیزیں ہیں, وہاں جگہ ہیں, کوئی انشاءاللہ پریشان. وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور جہاں سے چاہو کھاؤ, وَقُولُوا اور یہ کہو ساتھ, حِتَّتُن, حِتَّتُن کا معنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے, حِتَّتُن یعنی استغفر اللہ استغفر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازوں میں داخل ہونا, شہر کے دروازوں میں پرانے زمانے میں دروازے ہوتے تھے, اور اب بھی پرانے شہر جیسے لاہور ہے یا ملتان ہے دروازے مشہور ہیں دیواروں کے, تو تم شہر کے دروازوں میں داخل ہونا سجدن, عاجزی کے اور انکساری کے ساتھ, سجدے کی حالت ہونا, جھکتے ہوئے داخل ہونا. جب یہ دو کام کرو گے, نغفر لکم خطیاتکم, اللہ اکبر, ہم تمہارے گناہ بھی سارے معاف کر دیں گے, سنزید المحسنین, اور ایسے نیکی کرنے والوں کو ہم بہت زیادہ دیں گے, پچھلے بھی معاف آئندہ بھی وافر نعمتیں دیں گے. لیکن اس قوم کی شامت اعمال کیا تھی, فبدل الذین ظلموا, سو بدل دیا اس قوم نے جنہوں نے ظلم کیا, منہم ان میں سے, قولا اس بات کو, غیر الذی اس کے علاوہ کے ساتھ, متضاد کلمے کے ساتھ, قیل لہم جو ہم نے ان سے کہا تھا, ہم نے تو کہا تھا حتتن کہو, انہوں نے اس کے علاوہ دوسرے کلمے سے بدل دیا, ہنتتن ہنتتن کے نعرے لگانا شروع کر دیا. فارسلنا علیہم, سو ہم نے بھیجا ان پر, رجزا من السماء, آسمان سے عذاب, بما کانوا یظلمون, اس وجہ سے وہ خود ہی ظالم تھے, ظلم کرنے والے تھے, ہماری اس بہت بڑے انعام کی انہوں نے ناشکری کی. میرے عزیز بھائیو, یہ آیت ہے مختصر لیکن ہمارے حالات حاضرہ اور ان احوال پہ بڑی روشنی ڈالنے والی. ہم جس وقت بر صغیر میں تھے, ساری دنیا کی قومیں, ہندو بدھسٹ سارے جمع تھے, مسلمان بھی تھے, قرارداد پاکستان کی صورت میں ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا, ایک ہماری مملکت ہو, ایک اپنی زمین ہو جس میں اللہ کا نظام ہوگا لا الہ الا اللہ, اور ہم وہاں جائیں گے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت, اس کے احکام کی فرما برداری. اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ایک ایسا خطہ دے دیا, یقین جانے آپ میری بات کی پوری پوری تصدیق کریں گے, اس میں اللہ نے اتنے انعامات رکھے دنیا کے کسی خطے میں نہیں, اس میں نعمتیں, اس میں موسم, اس میں زمینیں, اس میں افراد. میں کل ہی بات کر رہا تھا, یہاں الحمدللہ اللہ نے جو یہاں افواج دی وہ دنیا کی طاقتور ترین, بلکہ یہ جو سول ہیں یہ بھی سارے فوجی, ایک مہینے کی ٹریننگ کی ضرورت, یہ سب ایک ایک بچہ, ایک ایک بندہ, یہاں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, سارے سپاہی, صلاحیتیں سب سے زیادہ اور زمین سب سے اعلیٰ, ذائقے دنیا میں سب سے بہترین یہاں کے, پانی اللہ نے دیے, نہریں اللہ نے دی, باغات دیے, صحرا بھی دیے, پہاڑ بھی دیے, دنیا بلند ترین چوٹیاں بھی دے دی, اور معدنی ذخائر سے مالا مال زمین عطا فرم ہے نا جی, یہ ساری نعمت و کرم. اور ہم جب آئے کتنی قربانیوں کے ساتھ ہمارے آبا و اجداد نے لاکھوں لاکھوں عصمتیں لوٹی گئیں, بچے کاٹے گئے, بوڑھے بزرگ ان قربانیوں کے ساتھ, اور اس وقت جو کلمہ کہا گیا تھا وہ بھول نہیں سکتا. وہ جو یاد رکھیے, ایک چیز ایسی ہوتی جس کی خاطر بندہ گھر بار بھی چھوڑ سکتا ہے, اپنی گردن بھی کٹوا سکتا ہے, وہ صرف نظریہ اور لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ اگر اور کچھ کہا جاتا نا, کوئی بندہ جان دینے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تھا نا جی, یہی کلمہ تھا نا, اور اسی کے لیے آئے تھے, یہی لے کر آئے تھے. اور آج دیکھیے, اللہ نے جب یہ وطن عطا کر دیا, اور جب ہمارے بڑے تھے, بزرگ تھے, قرارداد مقاصد ہوئی, قرارداد مقاصد, اللہ ان بزرگوں کو جزائے خیر دے جن میں شہید ملت لیاقت علی خان مرحوم, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب, حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی, حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور بڑے بڑے اکابر اور اساتذہ, انہوں نے قرارداد مقاصد لی, جس کی سب سے پہلی شک ایسی ہے. اور یاد رکھے, دنیا کے تمام اسلامی ممالک سے یہ شک ساری مملکتوں سے ممتاز کرتی ہے. یہ وہ شک یہ ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے پاس, اور جن کو بندوں کو ملے گا اس کے نائب ہوں گے, یعنی اس کی نیابت میں وہ اللہ کے احکام کو زمین, اور جو قانون قرآن و سنت کے متصادم ہوگا اس کو ختم کر دے. آئین یہ ہے, قرارداد مقاصد یہ. اور یہ قربانیاں جو دی گئی تھی, یہ قطعہ زمین اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے. لیکن آج دیکھیے, میڈیا کے ذریعے اور کیا کیا تعلیم, نئی نسل کے تو ذہنوں سے کھرچ کر نکال دیا گیا لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں یہ ایک سیکولر قسم کی ریاست ہوگی, جس طرح آزاد بے دینی کے لوگ, اس مقصد کے لیے قطع حاصل نہیں کیا گیا, یہ لا الہ الا اللہ کے لیے تھا. اور اب لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بڑی سوچ کے ساتھ, بڑی ترتیب کے ساتھ امت مسلمہ اور پاکستان کے جوانوں کے ذہنوں سے, نئی نسل کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ اس خطے کا مقصد نہیں. لیکن یہ یاد رکھ, اللہ نے جو قرآن قیامت تک کے لیے اتارا ہے, اللہ نے جو زمین یہ نعمتیں ہمیں جس مقصد کے لیے عطا فرمائی, اور یہ بات بھی میں بڑی پتے کی عرض کر دوں, جو پاکستان کے احوال ہیں, جس طرح یہاں کرپشن اور یہ چیزیں, اگر اس کی بنیاد میں یہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا, یہ کب کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو اللہ کے نام کی برکت ہے. اللہ کے نام کی برکت اتنی حدیث میں ہے, لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. یہ آسمان و زمین کا نظام ختم نہیں ہوگا, قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہو. جب کوئی اللہ کہتا ہے, اللہ پورے نظام کو قرار عطا فرما, ایک اللہ کہنے کی برکت, چونکہ بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ داخل. ورنہ جو حال محکموں کا, اداروں کا, چھوٹے دفتر سے بڑے دفاتر, جتنی کرپشن, جتنے احوال آپ مجھ سے زیادہ باخبر, دنیا کے کسی مملکت کے ساتھ یہ حشر کرتے نا اس کے لوگ, تو وہ ایک مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی تھی اور ختم ہو کر دنیا کے نقشے سے مٹ جاتا. لیکن ابھی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, سب کے کھانے کے الا ماشاءاللہ چند مخلص لوگوں کے علاوہ, اکثریت کے اس کے باوجود آب و تاب کے ساتھ موجود, بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے سہارا بھی ہے یہ پاکستان. یہ صرف اس لا الہ الا اللہ کو, یہ تو ہم اس نیت کا پھل پا رہے ہیں جو بنیاد میں تھا. اگر یہ حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ آ جائے, پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ اس زمین کی برکتوں کو, رحمتوں کو, یہاں کیسا امن و امان اور کیسی چیزیں آئیں گی. اللہ کرے اس کی فکر اللہ ان لوگوں کو عطا فرما دے جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار, اور اللہ صالحین کو یہ نصیب فرما دیں کہ ہم جس مقصد کے لیے قطعہ زمین ہمیں اللہ نے نصیب, ہم اس کو بدلیں نا, اسی کے مطابق اس کو لیں, اور مذاق نہ بنائیں اس کو لا الہ الا اللہ اور پاکستان کے ان نعروں کو، اس لیے کہ وہ ایسی اس نے اس کی بنیادوں میں جان پیدا کر دی، انشاءاللہ اس کو اللہ قیامت تک استقامت عطا فرمائیں. اور اسی وجہ سے غیب سے انتظام ہو جاتا ہے، سازشیں کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر ہی پلٹ دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ یہاں کو محفوظ فرما دیں. یہ اس واقعے سے خاص ہمیں ایک سبق بار بار میرا ذہن جا رہا، میں نے کہا میں آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ ہمیں اس قطعہ زمین کی اور اس پوری مملکت کی قدر کی توفیق عطا فرما. دوسرا واقعہ جو قرآن نے ذکر فرمایا، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن نے یہاں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قوم یہود پر پابندی لگائی تھی کہ وہ ہفتے کے دن کسی قسم کی معاشی سرگرمی نہیں کریں گے، ہفتے کا دن خالص عبادت کے لیے اور اللہ کے لیے موقع، باقی ہفتے کے باقی ایام میں جو چاہے تجارت کریں لیکن ہفتے کے دن نہ کریں. جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، اور جمعے میں بھی اذان کے وقت سے لے کر نماز جمعہ، یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں حکم یہ کہ نہ تجارت کرو، تجارت چھوڑ دو، اپنے دفتری کام چھوڑ دو، سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، نماز ادا کرو، اس کے بعد جب نماز ہو جائے پھر جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کوئی پابندی. ہمارے لیے ایک تھوڑا سا محدود وقت، ان کے لیے یہ ہفتے کا دن تھا. لیکن اس قوم کے لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک سمندر کے کنارے پر آباد تھے، ہفتے کے دن شکار بھی منع تھا، معاشی سر ان کا کام ہی مچھلیاں پکڑنا، بیچنا، کھانا اور یہ ان کا کام تھا. چنانچہ انہوں نے شروع شروع میں اس کی پابندی کی، بالآخر انہوں نے ہیلے بہانوں سے مچھلیاں پکڑنی شروع کی. ہفتے کے دن وہ مچھلی پکڑ لیتے اور اس کے دم کے ساتھ دھاگا یا رسی باندھ کے چھوڑ دیتے، باہر کسی لکڑی سے یا کسی درخت سے باندھ دیتے، مچھلی سمندر میں رہتی، دیکھو بہانہ ہیلا. اور پھر اتوار کے دن تو رسی کو کھینچتے، مچھلیاں کھاتے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا یہ طریقہ پسند نہ ہے، اس طرح اللہ کی نافرمانی کر. اور بعضوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تالاب بنا لیے چھوٹے چھوٹے، ہفتے کے دن وہ پانی جب ادھر چھوڑتے اپنے تالابوں میں، مچھلیاں ادھر آ جاتی تو بند لگا دیتے، مچھلیاں اپنے تالاب میں آ گئیں، اور پھر جب اتوار کا دن ہو تو اپنے چھوٹے سے ہوش سے پکڑ لیتے. یہ انہوں نے گویا ایک طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کے ہیلے اور بہانے تراش، مختلف انداز سے خواہشات نفس کو نہ چھوڑا، ان کو پورا کیا لیکن اللہ کے حکم میں تبدیلی کر. خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہی بدل دیتے یہ زیادہ اچھا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل. انہوں نے اس طرح شروع میں اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا، تم ہفتے کے دن کے احترام کو ختم نہ کرو، اللہ کی پکڑ کا خطرہ ہے. بالآخر وہ قوم باز نہ آئی، اس میں لگے رہے، اور قوم کے نصیحت کرنے والے جو دائی تھے، جو تبلیغ کرنے والے تھے، ان کی بات بھی انہوں نے نہ سنی. ہر بستی میں کچھ صالحین ہوتے ہیں جو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرتے رہتے ہیں، خیر کا، انہوں نے بات نہ سنی. بستی کے لوگ تین حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ لوگ جو آزاد قسم کے منچلے، ان کا کام وہ ہفتے کے دن شکار، شروع شروع میں اس طرح ہیلے بہانوں سے کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی رسی کو ڈھیلا کر دی. اور رسی کو یہ ڈھیلا، جب ہفتے کا دن ہوتا مچھلیاں اچھل اچھل کر کناروں پہ آتی، ان کا دل اور مچلتا، وہ پکڑتے اور پھنس گئے گناہوں میں، پھر اور مچھلیاں آتی. باقی دنوں میں جب ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر میں غائب رہتی، ہفتے کے دن زیادہ آتی، تو وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ اللہ ہماری رسی کو ڈھیلا کر رہے ہیں، پکڑنے والے ہیں، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور گناہوں میں اللہ کی نافرمانی میں منہمک ہو. چنانچہ ایک قوم جنہوں نے اس کو سمجھایا تھا وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئی، یہ بندے باز آنے والے نہیں ہیں، لہذا مایوس ہو کر بس اپنی عبادت میں اور اپنے خود اپنے آپ کو انہوں نے شکار سے بچایا، لیکن اس قوم کی سرگرمی میں شریک ہوئی. بعض اللہ کے بندے ایسے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم اپنا کام کرتے رہے، ہمارے حصے کا کام سمجھانا ہے، وہ کھولیں یا نہ کھولیں اپنا در، تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا، ہمارا کام تو سمجھانا ہے. نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، بس سمجھاتے رہو، شاید کوئی اللہ کا بندہ کوئی نصیحت سن کر باز آ جائے، توبہ کر لے، یا کم از کم کل اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی کہہ سکے یا رب کریم ہم نے تو پوری طرح سمجھا دیا تھا، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے. قوم کے کچھ افراد ایسے تھے، اللہ نے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا یہاں اس واقعے. چنانچہ قرآن نے یہ ذکر فرمایا وہ لوگ جب سمجھاتے رہے یہ بستی والے باز نہ آئے تو ایک موقع پہ آ کر اللہ نے حکم فرما دیا, حکم یہ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, تم سارے کے سارے جو بھی اس میں مبتلا قردۃ بندر بن جاؤ, خاسئین رسوائی کی حالت میں, ذلت و رسوائی کے ساتھ بندر بن. روایات میں آتا ہے وہ لوگ بڑا شکار کرتے, بڑی مستی میں تھے, تکے اور کباب بنتے, ہلا گلا ہوتا. ایک دن رات کو نہ شور ہے نہ شرابا, کوئی آواز نہیں آ رہی. یہ جتنے نیک لوگ تھے جو سمجھانے والے تھے, جب انہوں نے دیکھا یہ تو باز آنے والے ہیں, بہت مست ہو گئے, وہ سارے بستی کے کنارے میں چلے. وہ اس رات انہوں نے کوئی آواز نہ سنی تو فکر مند ہو گئی, خاموشی کیسی. جب وہاں یہ صبح کے وقت گئے تو دیکھا ان میں جو نوجوان تھے ان کو اللہ نے بندروں میں, جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا. اور وہ کچھ دن تک رہے, ان کی عقل وہی تھی, سمجھ وہی تھی, صرف اللہ نے شکل تبدیل کر دی. اور وہ روتے تھے, چیختے تھے, چنگھارتے تھے, لیکن اب ان کے موقع ختم ہو چکا. بالآخر وہ تین چار دن کے بعد سارے کے سارے ہلاک کر دیے. یہ قرآن مجید نے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر فرمایا. یہاں حضرات مفسرین نے یہاں تنبیہ فرمایا, بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ کیسے بندر بن گئے. اللہ تعالیٰ نے نص قطعی میں جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس واقعے کو ذکر فرما, اس میں کوئی شک نہیں. اور وہی لوگ جو قرآن میں تاویلیں کرتے ہیں ان کے سامنے جو ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان پہلے بندر تھا پھر بتدریجن انسان بن گیا, اس پر یہ حرف آخر کی طرح یقین رکھتے. ڈارون کی بات جو انتہائی خیر معقول نظریہ اس کو یقین سے مانتے, اور جو اللہ کے کلام میں آ گیا اس کے اندر قطر بھی ہوں, اس کے اندر وہ کانٹ چھانٹ شروع کر دی, تاویلیں شروع کر دی. یہ انسان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ رب العالمین کے کلام سے اس کا اعتماد اٹھ گیا. قرآن نے جو اس واقعہ ذکر فرمایا اس سے بھی بڑی نصیحت حاصل ہوتی. سب سے بڑی نصیحت وہ یہ ہے اور بہت سمجھنے کی, اگر کسی بندے کے سامنے گناہوں کے وافر مواقع آ رہے, وہ جو اپنی من چاہی زندگی بسر کرنا چاہتا پوری ہو رہی, پیسہ اس کے پاس ہے, جہاں جانا چاہتا ہے نائٹ کلب میں جائے, شراب ہو کباب, جہاں اس کو کوئی روک نہیں, سارے اسباب وافر اس کے لیے ہو رہے ہیں, اس کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا اور اس کی پکڑ. اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہاں نہ پکڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانیاں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو واقعات ذکر فرمایا مقصد یہ کہ بندے اس بے باکی اور جرس سے توبہ کر لیں اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں, اور ہیلے بہانوں سے ناجائز اور حرام کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے وہ ہیلا اختیار کرنا جس سے بندہ حرام سے بچ جائے یہ تو اچھا ہے حرام, لیکن ہیلا اس لیے اختیار کرنا تاکہ میں فرض سے بچ جاؤں یہ ناپسندیدہ. جیسے کوئی آدمی زکات سے بچنے کے لیے ہیلا کر لے کہ جیسے ہی سال پورا ہو گیا اس سے پہلے پہلے آدھا مال اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا, آدھا اس کے پاس آدھا اس کے بعد, نہ اس کے پاس نصاب نہ اس کے پاس, نہ پھر اس سے اگر پھر لے لیا. یہ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں, اور ایسے واقعہ زکات سے بچنے کے یا اور فرائض سے بچنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بچنے کے لیے ہیلے کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. قرآن نے اس کا خاص طور پہ ذکر فرمایا, میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَسْأَلْهُمْ, آپ سوال کیجئے ان سے, عَنِ الْقَرْيَةِ, اس بستی کے بارے میں, الَّتِي كَانَتْ, جو تھی, حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, سمندر کے کنارے, جو سمندر کے کنارے آباد تھی, اس بستی کے بارے میں پوچھو ان سے. اِذْ يَعْدُونَ, جس وقت وہ تجاوز کر رہے تھے, فِي السَّبْتِ, ہفتے کے بارے میں, اِذْ تَأْتِيهِمْ, جس وقت آتی تھی ان کے پاس, حِيتَانُهُمْ, ان کی مچھلیاں, یوم سبتہم, ان کے ہفتے کے دن, شران, اچھل اچھل کر, ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر آتی. پہلے تو شروع میں انہوں نے, پھر اللہ نے ان کی جب رسی کو ڈھیلا کیا مچھلیاں اور آنا شروع ہو گئی ان کے ساتھ. ویوم لا یسبتون, اور جس وقت ان کا ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا, جس دن وہ ہفتے کا دن نہیں مناتے تھے, لا تأتیہم, مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی, وہ سمندر میں غائب ہو جاتی, بڑی مشکل سے شکار کرنا پڑتا. کذالک, اسی طرح, نبلوہم, ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو, بما کانوا یفسقون, ان کے فسق و فجور کی وجہ. کبھی فسق و فجور کے مواقع کھل کر ہاتھ میں آ جائیں, ڈرنے کی ضرورت ہوتی, توبہ کی. یہ اتنے موقع کیوں مل رہے ہیں, یہ کہیں ایسا تو نہیں میرے گرفت اور عذاب کا وقت قریب آ. وَإِذْ قَالَتْ, اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا اُمَّتُم مِّنْهُمْ, انہی میں سے ایک جماعت نے, لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا, تم کیوں نصیحت کرتے. ایک قوم جو مایوس ہو کر بیٹھی تھی, دوسری قوم کو جو ابھی تک مایوس نہیں ہوئے تھے ان سے کہہ رہے, لِمَ تَعِذُونَ, تم کیوں واضح نصیحت کرتے, قَوْمًا, ایسی قوم کو, اللہ مولکم, اللہ جن کو ہلاک فرمانے والے ہیں, او معذبہم عذابا شدیدا, یا اللہ ان کو عذاب دینے والے ہیں سخت قسم کا عذاب. تم اس قوم کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ وہ مایوس ہو گئے تھے. انہوں نے کہا, قالو, انہوں نے کہا, معذرتا الی ربکم, ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کے پروردگار کے پاس معذرت کر سکیں, یا اللہ ہم نے ان کو سمجھا دیا, اپنا عذر پیش کر سکیں, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید یہ کبھی سمجھ جائیں اور توبہ کر لیں اور تقوی اختیار. ہم تو اس لیے سمجھا رہے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا, بس جس وقت وہ بھول گئے, مَا ذُكِّرُوا بِهِ, اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی, انجینا الَّذِينَ, ہم نے نجات دی ان لوگوں کو, الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّو, جو روکتے تھے برائی سے, ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو نجات دے دی, وَأَخَذْنَا الَّذِينَ, اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا تھا, بِعَذَابٍ بَئِيس, بڑے سخت عذاب کے اندر, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. فَلَمَّا, سو جس وقت, عَتَوْا, انہوں نے حدوں سے تجاوز کر لیا, بہت آگے نکل گئے, عَنْ مَا نُهُوا عَنْ, دیکھو جی حدوں سے نکلنا کیا ہوتا ہے, جب آدمی گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجھتا رہے, یہ حدوں کے اندر ہے, کبھی توبہ کی تو, یا گناہ اس سے چھوٹ نہیں رہا لیکن جو اس کو سمجھا رہا ہے اس کی بات سنتا رہتا, دل میں پریشان ہوتا رہتا ہے, یہ بھی حد کے اندر ہے. لیکن اگر وہ سمجھانے والے کو مذاق اڑانا شروع کر دے اور ارران اس کی مخالفت شروع کر دے, یہ بندہ حدوں سے نکل, یہ حدود سے تجاوز کر دے. جب انہوں نے حدود سے تجاوز کیا, اما نہو ان, اس کے بارے میں جس سے انہیں روکا گیا تھا, قلنا لہم, ہم نے ان سے کہا, کونو, ہو جاؤ تم, قردتن, بندر, خاسئین, اس حال میں کہ تمہیں رسوا کر دیا, تم رسوائی کے ساتھ بندر. آگے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر وہ بندر ہو گئے یا کیا, بس ہمارا حکم تھا, اس میں شک ہی نہیں کہ وہ ہو نہیں ہونا تھا, وہ اسی طرح سے ہو کر رہا جس طرح اللہ نے. اللہ کے بڑے ہی وہ الفاظ ہیں جس میں جلال ٹپک رہا, ہم نے اس وقت کہہ دیا, کونو قردتن خاسئین. اس لیے بندہ مومن کا کام یہ ہے, اول تو گناہ چھوڑ دے, لیکن جو گناہ اس کے ساتھ چپک گیا اللہ سے ڈرتا رہے, جو کرتا رہے ڈرتا رہے, اللہ اس کی حفاظت فرماتے رہے, کبھی گناہ کو حلال کرنے کی کوشش نہ, کبھی گناہ کو حلال بنانے کی کوشش نہ. اچھا, آدمی تنہائی میں تو شرمندہ ہو سکتا نہیں, تنہائی میں جب رات کو سوتے ہوئے اسی وقت اقرار کر لے, یا اللہ میں اکیلا ہوں, آپ میری بات, میں گناہوں میں مبتلا ہوں, آپ مجھے اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اصلاح کی توفیق, بس یہ انشاءاللہ آج ہی انکساری اس کی کبھی نہ کبھی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا الله يا ارحم الراحمين, ہم نے جو بھی واقعات پڑھے ہیں ان میں آپ نے جو بھی نصیحتیں فرمائی ہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور ہر قسم کی نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرما, اپنے شکر گزار بندوں کی صف میں شامل. یا اللہ آپ نے جو یہ خطۂ پاک عطا فرمایا اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس خطۂ پاک کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ عرض پاک کو ہر قسم کے بحرانوں سے نجات عطا فرما. یہاں یا رب کریم ہر طرح کا امن اور ایمان عطا فرما دے. یا رب کریم امن اور ایمان عطا فرما. تمام بلاد اسلامیہ یا اللہ ایک جسم کی مانے دے, سب کو چین و سکون عطا فرما. آپس کے جھگڑوں سے یا اللہ یا رب کریم نجات عطا فرما کر پوری امت مسلمہ کو ایک بنا دے اور نیک بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. کل انشاءاللہ رخصت ہوں گی, درس نہیں ہوگا انشاءاللہ, پرسوں بیٹھیں گے.